بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، وسباب يا مودة أتعرفوشكم مقدمة موضوعي نسيمة حرية الرأي في المنظور الإسلامي. أهور ورأي كمتزام وكي إسلام، لكن katika mabano rai inaingia rai ya kuamini, rai ya kuabudu na rai kuzungumza. Hurriyatu at-ta'bir, uhuru wa kuzungumza. Sasa maudhui hii ni adhim kidogo, inahitaji kutulizana. Kwa hiyo tutaongea kwa vituo sana insha Allah. Hakika rai na uhuru wa kuzungumza na uhuru wa kutenda ni vitu ambavyo nafsi inavipenda. Na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna an-nafsa la'ammaratun bis-su, nafsi inaamrisha mabaya. Na siku zote nafsi inapenda uhuru, kuwa huru. Sasa kwa sababu ya mtazamo wa kibinadamu, kila mtu anapenda kuwa huru, la shaka fi dhalik. Sasa neno al-hur lina maana nyingi sana kilugha, lazima tujue lugha alafu tuunganishe na maana yake kisheria. Al-hur ina maana ya kwanza kabisa dhiddu al-ubudiyya, yani kinyume chake ni ubudia. Ubudia unaweza ukasema ni utumwa, lakini ni maana pana zaidi ya utumwa. Al-ubudiyya ni zaidi ya utumwa. Ubudiyya ni hali ya kunyenyekea kitu na kukiabudu kitu, na vile vile inaingia ndani yake utumwa. Kwa hiyo hurriya kinyume chake ni ubudiyya. Kwa tukisema fulani yuko huru kwa maana hii, yani si mtumwa wa kitu fulani, si muabudu wa kitu fulani, si mnyenyekea wa kitu fulani. Hadhihi lugha, kilugha. Na maana ya pili kilugha, alhurriya, uhuru, ina maana ya asharaf walfadl, yani utukufu na ubora. Alhurriya kwa maana ya pili ina maana ya utukufu na ubora. Kama sema alhurru minan nas, yani mtu bora na mwenye sharaf. Kwa hiyo hurriya maana yake ni utukufu na ni ubora na ni sharaf. Hurriya maana yake ni utukufu na ubora na sharaf. Hii tukija katika upande wa lugha, na inaunganika huko kwenye kisheria kama tunavyokuja. La shaka kwamba mtu ambaye yuko huru ana ubora na ana sharaf kuliko yule ambaye ni mtumwa wa kitu fulani au wa mtu fulani au wa kiumbe fulani. Taib, maana ya tatu katika maana za alhurriya, uhuru maana yake alkhalisu annaqi, ni kitu kisafi, Al-hurriya ni kitu kisafi kilichoepukana na aina zote za madoa. Hiyo ndiyo al-hurriya kwa maana ya tatu. Amma al-hurriya kwa maana ya nne, al-husnu wal-jamalu wal-karam, ni ukarimu na uzuri, ni ukarimu na uzuri. Taib, mtu akifanya kitendo kizuri anaambiwa hichi ni kitendo cha watu ambao wako huru, yani wanaosifika na ubora na uzuri wa mambo wa vitendo. Na ndio maana siku zote mambo mazuri hunasibishiwa watu ambao ni ahrar, ambao wako huru. Taib, na maana ya hiyo ya nne, alisa kadhalika, maana ya tano, maana ya alhurriya ina maana ya allin. Alhurriya ina maana au alhur ina maana ya allin, waratb au shay'u ratb, aratb bitta aratb, kwa maana ya kitu kilaini. Kwa hiyo mtu anayesifika kwa hurriya ina maana ya ana ulaini na wala hana ukakasi, hana ususuavu, huyo ni mtu huru. Na hivyo vile alhurriya ina maana ya adhabt wa tadqiq, ina maana ya adhabt wa tadqiq, kudhibiti vitu na kumakinika katika vitu. Yaani mtu anafanya jambo kwa kulihakiki vizuri, kwa kulidakiki vizuri, kulihakiki vizuri. Hiyo inaingia katika maana ya alhurriya. Tayib, mafhumu alhurriya kama ilivyokuja katika Al-Qur'an. Tayib, hizi maana zote zimekuja au baadhi yake zimekuja adilla zinazoonyesha maana yake. Miongoni mwa dalili hizo, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl alhurru bil hurr wal 'abdu bil 'abdi. Tayib, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, enyi ambao mmeamin, kutiba alaykumul qisasu fil qatl, mmefaradhishiwa qisas katika mauaji, alhurru bil hurri, aliyeko huru kwa aliyeko huru, wala abdu bil abdi, na mtumwa kwa mtumwa. Kwa hiyo hapa alhurriya imekuja kwa maana ya dhidi ya mtumwa. Hii mafhumu ya kwanza iliyokuja katika Qur'an. Hii ni suratul Baqara aya ya 178, suratul Baqara aya 178. Kwa hiyo kama ukishindwa kuandika aya, andika namba. Suratul Baqara 178. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl alhurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi. Kwa hiyo hapa alhurriya ina maana ya kinyume na mtumwa. Wazi? Tayib. Na alhurriya imekuja kwa maana ya tahrir, kukomboa. Hurriya imekuja kwa maana ya tahrir, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير إيش رقبة مؤمنة يلبات هو مؤمن كما كوسا ومن قتل مؤمنا خطأ عبات هو مؤمن كما كوسا بس في دياك أتوي حور mtumwa mu'min, atoe huru mtumwa mu'min, wadiyatun musallama wa ma ila dhalik. Wazi? Tayib. Na vile vile alhurriya imekuja kwa maana muharrara, imekuja katika Qur'ani kwa maana ya muharrara, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mama yake Maryam. Asema, idh qalat imra'atu imrana ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. كمبوكا أي محمد بل ينبابو أليسيما امرأة عمران أكسيما إني نذرت لك ما في بطني محررا نمنذيري كلي kilichoko tumboni mwangu, yani mtoto wake ambaye alikuwa tumboni alikuwa na mimba, kwamba nimenadhiria nikimzaa awe huru kwa ajili ya kuhudumia Baitul Maqdis, kwa ajili ya kuhudumia Uislamu, yani nimemtoa awe huru kwa ajili ya kuhudumia dini, na alikuwa anatarajia apate mtoto wa kiume, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia akapata mtoto wa kike, na yote ilikuwa ni khairi. Sasa hizi maana zote zilizokuja hapa katika hizi aya, hii ni suratu Ali Imran aya ya 35, suratu ile ya kwanza ya makana mu'min an yaqtula mu'minan ila khata'a, suratu An-Nisa aya 92, ya kwanza suratu An-Nisa aya 92, ile ya pili ile ambayo wa makana mu'mina an yaqtula mu'mina la khata. Naam, na Ali Imran ith qalat imratu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrana fataqabbal minni innaka anta as-sami'ul alim, suratu Ali Imran aya ya 35, suratu Ali Imran aya 35. Naam, hasa maana zote hizi ambazo zimekuja katika hizi aya ni zile zile maana ambazo baadhi yake zimekuja katika maana ya kilugha, maana yake zimekuja katika maana ya kilugha. Tayib, baina alhurriyati walubudiyya, baina alhurriya walubudiyya. Kwa hiyo hapo tumeona kwamba kuna mahusiano kati ya uhuru na utumwa, kuna mahusiano kati ya uhuru na utumwa, ima mtu awe huru au awe mtumwa. Sasa nini maana ya kuwa huru? Kuwa huru maana yake ni yani as-salamatu min riqqi, yani mtu kuwa huru maana yake ni as-salamatu min riqqi amthalihi min al-bashari lahu, yani ni mtu kusalimika na kufanywa mtumwa na watu mfano wake au viumbe, ni mtu kusalimika kufanywa mtumwa na watu mfano wake au viumbe. Wazi, hiyo ndio nini, ndiyo maana ya ujumla ya kuwa huru, yani ni mtu kusalimika kufanywa na kufanywa mtumwa. Inawezekana ukafanywa mtumwa kwa kutaka wewe, kwa kutaka wewe, kama ambavyo tutaona mifano katika hilo. Na miongoni mwa sura za mtu kufanywa mtumwa ni mtu kufanywa mtumwa na matamanio ya nafsi yake, ni mtu kufanywa yani suwaru al-ubudiyya, miongoni mwa sura au aina za utumwa, miongoni mwa aina za utumwa ni mtu kufanywa mtumwa na matamanio ya nafsi yake, ni mtu kufanywa mtumwa na matamanio ya nafsi yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, araaita man ittakhadha ilahahu hawahu, hivi umemwona yule ambaye ameyafanya matamanio yake ni mungu wake. Araaita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alayhi wakila, hivi umemwona yule ambaye ameyafanya matamanio yake ndio mungu wake, yani ndiyo ambayo anayaabudu, yani anaabudu matamanio yake. Kwa hiyo matamanio yake amemfanya yeye mtumwa, yani yeye ni mtumwa wa matamanio yake. Kama matamanio yake anataka akeshe kwenye kombe la dunia, basi lazima atafanya hivyo. Kama matamanio yake anataka siku zote asikiza miziki, lazima atafanya hivyo, kwa sababu anayaabudu matamanio yake. Aliza kadhalika, naam. Kama matamanio yake ni kupenda wanawake, kinyume cha sheria, girlfriend au mwanamke kupenda wanaume boyfriend, huyo ana ni mtumwa wa matamanio haya, huyo ni mtumwa wa matamanio haya. Kwa hiyo hapa umefanywa mtumwa wewe na nini? Na mapenzi ya haramu, ima mapenzi ya kupenda kamari, ya kupenda mahusiano ya jinsia mbili yasiyokuwa kisheria, au mahusiano ya kilagho na lahu, ya mipira ya haramu wa ma ila dhalik. Tupelewana? Wewe unakuwa mtumwa wa mapenzi hayo, unakuwa mtumwa wa mapenzi hayo. Taib, miongoni mwa utumwa, aina za utumwa, na hii aya tuliyosoma iko suratul Furqan aya ya 43, suratul Furqan aya ya 43, suratul Furqan aya ya 43. Taib, aina nyingine ya ubudia, ubudiyatul asnami wal awthan, ubudiyatul asnami wal awthan, yani kuwa mtu mtumwa wa masanamu wal awthan, mtu kuwa mtumwa wa masanamu na al awthan. Tayib, nini masanamu, nini awthan? Haya maneno mawili kwenye Kiswahili yanatafsiriwa kwa maana moja. Haya maneno mawili kwenye Kiswahili yanatafsiriwa yote masanamu, lakini kwenye Kiarabu yana tofauti. Al-asnam, masanamu, neno al-asnam ndio masanamu kwa maana yaliyochongwa sura, yaliyochongwa sura, hayo ndio al-asnam. Kwa hiyo likachongwa jiwe sura ya mtu au kitu chochote kile katika viumbe, alafu likaabudiwa, hilo ni sanamu. Mtu anaabudu sanamu, alimuhimu likachongwa, hilo ni sanamu, likachorwa, hilo ni sanamu, naitwa sanamu. Sasa likaabudiwa hilo sanamu, mtu anakuwa mtumwa wa hili sanamu. Kwa hiyo anakuwa mtumwa wa sura, sura ya mtu au kitu chochote. Inawezekana hata huyo mtu hayupo, watu wamebuni tu hiyo sura. Kwa hiyo wewe ni mtumwa wa sura, yani unaabudu sura. Taib, al-awthan maana yake ni chochote kinachoabudiwa hata kama si chenye sura, chochote chenye kuabudiwa hata kama si chenye sura. Yani mfano watu wakaabudu kaburi, kaburi halina sura, hii michanga imefunikwa funikwa, lakini wakaabudu kaburi. Au wakaabudu mti hauna sura, haujachongwa sura, lakini ni mti tu, upo jimti, wanaita mibuyu mikubwa ile, watu wakaenda katambika wakaabudu pale, kafanya nini? Hiyo ni wathan, ambao kwenye Kiswahili pia tunaita swanam. Na vile vile mtu akiabudu mwezi ameabudu wathan, ambapo pia tunaita swanam, lakini tofauti tushaijua. Alisa kadhalika, ena mtu akiabudu nyota ameabudu wathan, akiabudu jini ameabudu wathan, akiabudu kinyamkera, vitambatamba vile ambao wanaoneka baadhi ya watu kwenye nyumba zao, kwenye vibanda. Kwenye baadhi ya watu wana nyumba, alafu kwenye nyumba ya nyuma ya nyumba wanaweka vijibanda fulani, wanaweka vijitambatamba vyekundu, wanapeleka chakula, wanapeleka pesa, vile ni vijiwathan vile. Vile vijiwathan, vijisanamu, wanaviabudu na kuviomba. Wale, naam. Taib, sasa kila swanam ni wathan, lakini si kila wathan ni swanam. Yani kwenye maana ya ujumla, kila swanam ni wathan, lakini si kila wathan ni swanam. Kwa maana kila sanamu linaingia katika jumla ya vinavyoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, lilochongwa sura, linaingia katika neno wathan. Lakini kuna authani zingine sio asnam, kwa maana ya vilivyochongwa sura, kwa maana ya vilivyochongwa sura. Lakini katika itlaqati ahli ilmi, katika kuelezea asnam ahli ilmi mara nyingi huchanganya al asnam wal authan ikiwa ina maana moja. Na katika adilla zi adalili zote zilizokuja kuharamisha masanamu yanaingia ndani yake al authan, dalili zote zilizokuja kuharamisha kuabudu masanamu zinaingia al authan. Yani hapa kuna vitu viwili, yani al asnam masanamu kwa maana yaliochongwa sura yenyewe ni haramu hata kama hayajaabudiwa, kwa sababu ni njia ya kupelekea shirki, alaisa kadhalika. Lakini al authan ambacho hakijachongwa sura si lazima kiwe ni haramu. Mwezi ni haramu? Mwezi sio haramu. Mwezi sio haramu. Nyota ni haramu? Sio haramu. Kaburi ni haramu? Sio haramu. Kaburi sote zitakufa, watu watazikwa. Lakini likiabudiwa lile kaburi, kule kuabudu kuna kuwa haramu. Kwa hiyo yule aliyeabudu lile kaburi amelifanya wathan. Lakini fil asli lenyewe kaburi halina shida. Fil asli mwezi hauna shida. Fil asli nyota hazina shida. Wazi? Naam. Kwa hiyo kuna vitu lazima vile. Kwa hiyo ndio maana ahli ilmi wanapendezeshea kutofautisha hizi maana, pamoja na kwamba katika kuelezea uharamu wa kuabudu masanamu inaingia ndani yake kuabudu al-authan. Wazi? Tayeb. Kwa hiyo katika utumwa ni mtu kuabudu masanamu yaliyochongwa au kuabudu michanga, kaburi. Na kaburi, kuabudu kaburi kuna maana mbili. Kuna kuabudu kaburi kama michanga, akiitakidi mtu kwamba ile michanga ina baraka yaliyezikwa pale, na kuna kuabudu kaburi kwa maana aliyezikwa mle kaburini mwenyewe. Wazi? Yote inaingia katika kuabudu makaburi. Yote inaingia katika kuabudu makaburi. Tayeb. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala asema innama ta'buduna min duni Allahi awthanan wa takhluquna ifka, hakika mnaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala awthanan. Hapa imetumika neno awthan, yanaingia ndani yake nini? Al asnam. Naam. Innama ta'buduna min duni Allahi awthanan, hakika mnaabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala awthanan wa takhluquna ifka, na vile vile mnazua uongo. Baadhi ya mfasiri wanasema uongo hapo uliokusudiwa yani mnazua shirki. Mnazua shirki yani kwa kuvifanya visivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ni venye kuabudiwa. Naam. Aya inaendelea, inna alladhina ta'buduna min duni illahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Tayeb. Namba tatu, miongoni mwa aina za utumwa, miongoni mwa aina za ubudia, utumwa ubudiyatul ahbari waruhban, ni kuabudu maulama, ni kuabudu maulama wa kiyahudi na maulama wa kinasara. Al-ahbar maulama wa kiyahudi, waruhban maulama wa kinasara. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa walikuwa wakiwahalalishia ya haram na wakiwaharamishia ya halali. Kwa hiyo na walikuwa wakiwatii katika hayo, yani wakiwaharamishia ya halali na wakiwahalalishia ya haram, na vile vile wakiwatungia sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyojua kwamba at-Taurat na Injil zimefanywa nini? Tahrif. Zimefanywa tahrifi, yani zimetiwa mikono na hawa maulama wao, na hawa wakawatii katika hayo. Kwa hiyo walivyowatii katika hayo ni namna fulani ya kuabudu na kuwafanya hawa kuwa watumwa wao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wamewafanya maulama wao wa kiyahudi na kinasara arbaba min duni Allah, wamewafanya kwamba ni miungu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile wal masih ibn Maryam, vile vile wamemfanya masih ibn Maryam ya Isa alayhi salam ni mungu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هل يكون واوها كوامريش وسبقوا معبود الله موجة مونج موجة إلها هب أي معبود أنا أبودي وموجة وما أمريش ومعبود ناني الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو أبانا بسيك وأبوديك حق سبقوا هو ويا الله سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون. طيب إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا آية لو بيتا من سورة العنكبوت آية كم نسابة سورة العنكبوت آية كم نسابة سورة العنكبوت آية كم نسابة. طيب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ني سورة التوبة آية 31 سورة التوبة آية 31. طيب miongoni mwa sura za ubudia za utumwa, طيب huo wote ni utumwa wasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni utumwa wa viumbe. Unakuwa mtumwa wa michanga, mtumwa wa miti, mtumwa wa sura, unakuwa mtumwa hali ya kuwa una akili zako timamu. طيب aina nyingine ya ubudia, ubudiyatul jinn, ni kuwa mtumwa wa majini, ni kuwa mtumwa wa majini. Mtu unaweza kaa ukawa mtumwa wa majini, wewe mwenyewe ujielewi, unatumikia majini, mtumwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaika ahaulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atawaambia malaika hao walikuwa wakiwaabudu nyinyi, qalu watasema malaika subhanak umetakasika, e Allah, na sifa hizo za kufanywa mshirika au za kushirikishwa, anta waliuna min dunihim, wewe ndio wali wetu na sio wao, bal kanu yaabuduna aljin, bali wao walikuwa wakiabudu jin. Kwa hiyo wale wanaabudu wakidhani wanaabudu malaika au wanaabudu vitu gani, wajue kwamba wanaabudu majini. Taib, maana nyingine katika sura nyingine za ubudia, sura nyingine za ubudia, al-ubudia bimaana rikka, ar-rikka bilqaf. Hii aya iliyopita sura gani? Hii sura saba aya 40 mpaka 41. Hii ziko aya mbili. Sura saba aya 40 mpaka 41. Saba 40 mpaka 41. Taib, wal-ubudia bimaana rikka, ubudia al-ubudia, utumwa kwa maana ya riq, kwa maana utumwa ule. Sasa tunaojua utumwa, mtu ni mtumwa, mtumwa wa fulani, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, daraba Allahu mathalan 'abdan mamlukan, Allah amepiga mfano wa mtu mja mtumwa ambaye anamilikiwa, anamilikiwa. Tayeb, na kama tunavyojua hutokea zama kukawa na utumwa, zamani kulikuwa na utumwa, na ahkam za utumwa ziko katika vitabu vya fiqh na katika sheria kwa ujumla, kwa sababu na haifutiki, na ndio maana zinafundishwa, kwa sababu inaweza ikatokea tena zikipatikana asbab. Tayib, sasa sheria imeweka au dini ya Kiislamu imeweka sheria katika mlango huu. Tayib, wal ubudia, ubudia kwa maana nyingine, hii aya iko suratu Nahl aya 75, Nahl 75. Tayib, al-ubudiyya, sura ya ubudiyya namba 6, namba 6, sura nyingine ya utumwa, bi maana istilai, istilai tam'i ala al-fard, istilai tam'i ala al-fard, yani ni mtu kuzidiwa matamanio yake, ni mtu yani kupandwa na matamanio yake, yani matamanio tamaa zikamzidi, ni mtu kuzidiwa na tamaa, kwa hiyo akawa anazitii, anaitii tamaa yake vile anavyotaka. Ikimtaka afanye ushirikina ili apate mali, basi atafanya hivyo, auwe mtu apate mali atafanya hivyo, awe jambazi atafanya hivyo, awe tapeli atafanya hivyo, jambo lolote atafanya kwa sababu tayari ametawaliwa na tamaa katika moyo wake, katika akili yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ta'isa 'abdu ad-dinar, ta'isa 'abdu ad-dinar, amehiliki mja, yani mtumwa wa dinar, amehiliki mtumwa wa dinar. Wa 'abdu ad-dirham, na mtumwa wa dirham, yani yeye akiamka asubuhi kucha anazungumzia pesa tu, na kwa hali ya namna yoyote anaitafuta hela, huyo ni mtumwa wa pesa, huyo ni mtumwa wa pesa, kwa maana anataka hela kwa namna yoyote. Na kwa kweli hali ni mbaya, watu wanaitafuta pesa kwa namna yoyote, hali ni mbaya, hali ni mbaya. Ukitaka kujua hivyo, dondosha 10,000 pale, alafu ukae pembeni, alafu muangalie kama mtu ateiokota, alafu atafute mwenyewe. Wakati tunajua sheria inasemaje kuhusu kitu cha kuokota, ukiokota kitu utakana mtafute mwenyewe, Sheikh umpe, usichukue wewe. Lakini uokote 10,000 alafu mtafute mwenyewe. Sasa cha ajabu sio hicho, cha ajabu ni kwamba hii jamii itakushangaa, kwani umemtafuta mwenyewe? Huyu jamaa mzembe kweli kweli, anatafuta mwenyewe. Kama ule ndugu aliyokota pesa kipindi kile Zanzibar, mamilioni ya hela, alafu akatafute mwenyewe kwenye mitandao ya kijamii, yani alitukanwa kweli kweli, mpuzi, utakufa maskini, utakufa maskini wewe, unaikalia bahati. Sasa zake, yani hiyo ndio jamii yetu, yani huo ndio muonekano wa jamii yetu ulivyo, yani jamii yetu inajitafsiri yenyewe kwamba iko hivyo, yani sisi ni watumwa wa pesa, ni watumwa wa mali. Na ndio maana watu wengi wamekosa uaminifu kwenye ushirika, kwenye kazi za watu, kwenye ajira, kwa sababu watu ni watumwa wa pesa. Yaani mtu akiajiriwa sehemu fulani, kwenye shirika, kwenye duka la mtu lina pesa, kwenye nini, yaani wanaitakidi ndio fursa. Usidhani fursa ya kupata halali yani ya kuiba. Hii fursa bwana, usichezee. Wengine wanakuambia usipojenga wewe ndani ya miaka miwili wewe mjinga, ukifukuzwa. Sasa ajenge kwa hela gani? Hela ya kuiba. Yaani tumeishi, yani imezoeleka hivyo kiasi ya kwamba kuwapata waadilifu na watu waaminifu kwenye kazi imekuwa shida, yaani jambo gumu kweli kweli, wakati itaikani hivyo. Watumwa wa pesa, watu ni watumwa wa dunia. Nasalullah salama wa afya. Sasa kwani wewe ukiishi fakiri, ukiishi maskini kwa kadiri alivyokadiria Allah katika mali ya halali, kisha baada ya miaka yako 50, 70, 80, 90, 100 ukafa, utakuwa umedhurika nini? Hata ukifa na njaa, si utakufa tu? Hata ukifa na njaa utakufa tu. Lakini kwa nini ufe na haki ya mtu? Sasa sisi tumeajiriwa, wengine tunataraji kuajiriwa, ima kwa watu binafsi au washirika wa biashara. Lazima churujurudi nafsi zetu, uangalie, ukipewa mali ya mtu hiyo ni amana, yule mtu katafutaje mpaka akakuajiriwe? Kahangaika na wewe, hangaika. Tayib, naam. Kwa hiyo utumwa wa pesa ni jambo baya sana, ni jambo baya sana. Tayib, hizi nususu zote zinaonyesha kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akajitegemea bila kuwa mtumwa wa kitu fulani, hakuna. Yaani bila kuwa na kitu fulani ambacho wanakiabudu na kunyenyekea, hakuna. Yaani tukisema hivyo tunakusudia hata wale wanaodai kwamba hawana dini, hawaabudu chochote. Si kweli, wanaabudu kitu. Ima wanaabudu miziki, ima wanaabudu pesa, na hii ndio wengi wanaabudu pesa, mungu wao ni pesa, au wengine mapenzi yao makubwa na kitu ambacho kimemkaa asubuhi na usiku akihakiki kiwepo ni kupenda mazingira fulani ya ajabu ajabu. Kwa hiyo akiamka asubuhi usiku anawaza haya kwa namna yoyote, wala hawazi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huyu faraja yake na muabudiwa wake ni hiki anachokiamini na hiki anachokiendea na kukitafuta kwa nguvu zote. Ena, na binadamu au vitu vilivyopo ni vitu vya aina mbili tu, kuna muumba na walioumbwa, hakuna kitu cha tatu. Sasa ima uwe ni mtumwa wa aliyeumba au uwe mtumwa wa kiumbe mwenzako, yaani vitu ni viwili vilivyopo, kuna muumba na waumbwa au na viumbe. Muumba ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa ima uwe mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio inajitakikana, au uwe mtumwa wa kiumbe mwenzako. Sasa huyu kiumbe iwe binadamu, ima iwe binadamu au jini au jiwe au mchanga au mwezi au nyota, chochote. Wadih? Tayib. Dalili ziko nyingi. Ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum, aya nyingine, in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr in tashkuru yardahu lakum aw yardahu lakum am khuliqu min ghayri shay'in am hum khaliquna, aya nyingine, aya ziko nyingi. Tayib.